If you're a worried man, I am. Shout about it. Open hearts, feel about it. Open mind, think about it. Everyone, read about it. Everyone, scream about it. Zimowe śmiecie na ognisku.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, this thing's a wonder. slow. kiss again, it won't dampen for too long. Cause I got more than one reason to live, so I'll learn to let go of all this shit. Chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować.